ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: وارزق من كفراك أو متعه قليلا. وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل طائف من الشام وكان اكثر لا زرع به ولا ماء. من امن اليهود بالله واليوم الاخر بدلا من حاله لا بدل ذات اهله وقال له كيه بدلا من اهله لاهله الك من سجد اگر ایراد سردرتا نبکی تو بدلتا دی اہل ہونا یعنی کمنا ورزق من آمن منهم دا اگر تو کچا ہو ایمان و ایتوینا اگر تا خدا رزق دیتی والا ایمانی اپور جا خیلی او زلتا دا من آمن تخصیص ویا بری وخصتا ہون بے دعائی وخارت کو دير من آمن لقد عثر بالدعاء لهم موافقة لقوله لدي موافقتنا بقدر قول ترى لا ينال أهل الظالمين نومي عادمان ظالمان برا لذلك رزق وسريك هم بالتخصيص لقوم لمن آمن قال تعالى: وأرزق من كفر فأمتعه قليلا ثم أرسله إلى عذاب النار. دلتا تنجيه الزوجة أرزق من آمن منهم وأرزق من كفر. ذريتكم أغتتا تغو إيمان روي متقلم سغتا أو ذريتكم أغتتا تغو كفر قريب. مراد أن يوم الصلاة النبوتة نبوت آغا کافر تنمیلی دی او بکیری در آغا خطول حیوانات سار فبنی دم دی فآغا نور حیواناتی سلو تا سر ایکم نمان کفرا اغیت آم زر زاکم سر ایزت ایکم فا امت جعو جازت تنہیکم فا ترجیز سراو فا ترجیز سراو بابی افعالنا امت جعو بابی تفیلنا امت جعو وہ دنیا کے برد کے پریسران دتا دار ہے کہ دنیا کی کون اور دان کے کہ صدا عصر تلقینی شی عصر تلقینی و عصر تقلیدی دور ہے وہ مانا جان تقلیدی دا مانا تتا ہم لبل یہ کسی تقلید وقتی اور بل پس روان شی اے بل پر عبرت مانے یہ عصر اخترا ہوئی قال تعالی ورزق من کفرا یعنی سمانا اللہ پاک و تدا تلکین کئی تدا سوایا کہ ورزق من کفران لکا ورزق آلہو بیس سمراتی من آمن من ہمی دعوت ہے کہ ورزق من کفران مرادرہ شرکا اگا عام لطول دشمیل لگا زمنا مدت حیاتی کانا ہی قول دبا دیتا دا مجھے حیات بیدا دیتا بیدا دیتا لو الله باقي تسعدا لكم ثم أرسلوا لما ألجئوا لما تمجدون كذلك إلى آخر جاء فأخير كي إلى عذاب النار عذاب أول في مجدكم فراجدوا أنها محيسا لما بيتي عذاب تغي أولنا محيسا دائد حصاري وبيعيس المسير المرجح ولين بعد دائد الجدا دا أول هي دا مخصوص بزمدة أغاكم هي جغدا أول دا ذلک الجا و اسرار یعنی معنی داد کہ اصل کی یہ سائر آغا دفان گیری کے راستے دا چل چکے انہیں احتائی کلی ہے اس آغا زان کا خلصائی زان نشی ہونے کوئی زان نشی خلص کوئی مجبور دا آغا عذاب کی بواقع کی نو آغا حال جو کم حال زلتا دا دے گو شبکے دا لدي سلسلة تعذاب النار تبدأها مجبوري ذان من الشيء رسوله دا چې کافر هغه ځان کړه وځه نو هغه حال د مشبا ولا مستعذ طالب را مشبه به یې پر او اولجه مجر قوانزه پا خیب که عذاب ناسم و این یرفع ابراهیم و قواعد من البیت و اسماعیل چونکه ایجی با اطلاع بیان دارو او دی اغی بیان ابتدا تکنده اغا حال اغا حالات اغا اینی یاد که اغا وقت وستوری یاد که اغا وقت یرفع ابراهیم و قواعد اپورت قولو ابراهیم اسلام القواعد بني يدنا الان الاسس اقول يدنا قواعد جمع قاعدة دل اسس جمع اساس بنيات دين مرادا دل الاسس قواعد البروتوكول نعتل كي قواعد بنيات اغاو بقول زي بكي بنيات نجي بروتوكول تاخد بنيات دل چونکہ دل تا پدغی احساس لدی پدی دنیا بنی بنا کی گی نو دا این یرف اور اسس دا عبرت تا دیچانا دی بنانا پدی اسس بندی چی پدی اسس بندی پدی بنیادن بندی بنا کی گی دیولن پجوری گی بیا پاسنا پچتا چوشنی نو آغا حال چی آیندہ کم دیولن تستویتا او بنا تستویتا اغای کو اساس بنی مرتب کو رکا چا خو اساس تا اصل لگن نا اساس خو بنیاد دی بنیاد خو نپرده چی اخو بس لان دی یعنی پاسنان دیول نپرده چی ندار رفا دی اساس خو این مراد دادا که دا مجال دا دی بنا نپا دی اساس خو دی ها بنا گانی اپ پرده چی گی او بنی بنا نی اویل جدورم او یا چو کمدن اغای جدورم او سر دلتا یرفاو ابراهیم الجدورا نمرا دارا شاید اولنا بنا پخبرا دلتا کنان یعنی را کلا منعشا اید یرفاو ابراهیم القواعد یرفاو ابراهیم الجدورا دیولنا او دیوال خو پردگی نیگلا دیوال تا خطول تا دیوالی فبوش ندلتا اخبرا دیوال پردگی وآلتا اساس نپردگی اغا کنیوات بنا نا پا احساس بند من البیت دی بیتنا اون دا ایج یرفع ابراهیم القواعد دا یرفع سمانا یبنیه دا دی یرفع تذکیر دا بنای کولا ابراهیم ارسان چالو دا یعنی اغا احساس دارن متعلقو بیرفع دا من البیت دا متعلق پا یرفع کرن مرادا يرفع من البيت من ابتدال برادات ذكرت اغا بنا دياري بطعة دي بيت نرفلا اغي بنا تقوم تاسطة اساس رالو يا جدر رالو دياري بطعة دي بيت نرفلا ولين ذكرت منشاء بيت منشاء بيت جرولدي منشاء بيت جرولدي نديو جنا دلتا دست بیاری یرفا و منال بیتی بنای کولا دی بیتنام اوز بنای کولا دی بیتنام یعنی بطعا دی بیتنا رسلام منشای بیت لگا تاسو اعمال یعی کنی اعمال کوئی دا نون کوئی زکاة کوئی دا کوئی منال ایمان میلی منشای ایمان قیمان نوائی نبی من کولا نبی راستا نبی حج کولا من شای ایمان او دیمان اصل لکن ندالتا اصل شاید خو بیتراج اولو کنا اغا بیتراج اولو کنا من شاید او که قوائل پر حال که نمین البیت تعلق من قوائل سراب تر زائر پولا سراب معنی جا سراب دلیا اغا قوائل شغاف قائل دی بیتنا تبیتی دی بیتنا ولی بیت خو قواعد بنا دیوالونا دا طول تا بیت اللہ ایس بیت اللہ خدا منا سوی چپ بیت اللہ دا یا سر دیوال بیت اللہ دا طول مجموعہ بیت اللہ دا نقود کی چکر زنو دا یلیوان چیزا متعلق پا بیت اخر قواعد پر قواعد پر تعلق معنوی جا اگر یہ پر اچھا صفت جڑی گی نو صفت په اعتبار دی متعارض ته ایجر وجه چې قواعد سره ته تعلق هم ورکړي اعراب په لحاظ سره لفظ په لحاظ سره یا خو دغه قواعد صفت هم شو موصوف وي پوهېږئ نه دا چې قواعد پر صفت ته نو متعلق به قواعد پر نه وي متعلق به قائن تن کوي هغه بیت چې هغه قائن نه هغه قواعد قائمة من البيت تراك عندي ببيت وإسماعيل فعترف إبراهيم منه يعني إرغو إبراهيم وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دا يقولان ويسويلم ذكرت أصلك إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل تكرى براك ولا پیغمبر شان ډېر لوی وي هر وخت یې الله ته محتاج وي دا حال وکېده و حال انسان وکېږي انسان خو آینده ځان ته مستقل کړی نو ځکه فعل مضارع هغې ویته چې خبر شي په داسې حال کې چې دې وینا کوله چې ای ربا قبول کړې مونږ نه بنا انا بنا لمږ او فعل مضارع چې ویستو هغې وجه ده چې استعزاز دې پره دا تیر حال هغه وایي چې اوس دزه لکه حاضري ځکه چې قرآن خو الله پاک نبي سره تېر کړی دی ابراهیم علیه السلام خو ما حساب خو مخکې تېر دی نبي علیه السلام په لحاظ سره زمانه یې مرضي کې تېر دی دا حال اجر خو یقولان ربنا تقبل منا لبنا على المقبلين تقبل لقلب انك انت السميع العليم تا اعوذ بك لبرد قول وعليم بفعل بانيم خدای مولا اقوال هم خبری اعمال هم خبری مولا اخلاص خدا دا کار شروع کردم او تیر نه قبول کردم ربنا وجعلنا مسلمین لکم ایا خدای وقت مولا من قادین لکا تا بیدار اسلام انقیاد تاری اغت ظهر انقیادی اسلام ایمان که خرج نشتر اسلام بطع دی ظهر نشتر شرکی حتی فرق شبکی شرک شرک کے اسلام ایمان کی فضل اسلام بدعت دی رہنے کے لیے انتہائی فضائی و تصدیق بنے تصدیق بنے انتہارا نقلا میرا نفاق دا ظاہر اظہار کئی اور حقیقت کے اغا تصدیق رہے گی اور ایمان بدعت جگہ تصدیق کر آج اتنے سے کے لیے اور کمال دی ایمان یہ تصدیق دا پا اعمال و سرکی لیے اعمال پا اعضاء و سرکی لیے میں انتہائی پا اغیر اعضاء ہو رہا وجعلنا مسلمين من قبل لكان وجعل من ذريتنا وقد يملا اولادنا من اولادنا امه يجمعت بل جمعت مسلمه لك جاء جمعت اوا مسلمان تابعي لك اتاني فرد بل لقيت من ذات فقه التبعيز من وجعل من ذريتنا امه مسلمه لك لکه چې مخکې تاسو تېر وو دا عبارت و عذابه لتقدم قوله لا ينال عهد الظالمين اټولو ته ما عهد ظالمانو ته نه رسي نو مراده ده فانه يدل على قول بعض ذريه كفارا که کله دې ما عهد ظالمانو ته نه رسي نو معلومه شوه چې بعض کفاري بعض مسلماني لذا بعض الأولاد والهم أمة مسلمة لك أمة دسمة جغام تالي فراتا بذالي وزا أنت دايائي في أي خلايا دماء أولادنا يو أمة يو جماعة أواسي جغام قادي تالي فراتا نأتر كي دلتكي كم أوا جماعة هغې باندې امت اصلاح کړی خو دا جماعت ځکه چې جماعت معنا یې ده لیکن کله کله امت اصلاح دا په یوه قسم کې ابراهیم علیه السلام متعلق هغه د وقار امتن دلته کې خصه یي غالباً ان ابراهیم کان امتن ان ابراهیم کان امتن قانتا ابراهیم خو امت څنګه وه خو بېله وو اخو پیغمبرو دیاغتا امت اطلاع سنگیش

الله تعالی چې کوي توبه وباسي وباسين واسه پدې کې پدې آی بیت کې دغه کتاب سبق کې دا ذکر شاه چاہے خدایا وجعلنا مسلمانکا وبی ذریتنا امتا مسلمتا لکا امرا اولادنا کو اہل بیت شکر ایدی دی کور خلق شن مراد آدم تدری کی واسطے اے اہل بیت کی مراد آدم تدر زمین دا ذریت رجیدن او ذریت مزداد اغا اہل بیت اگر چا لفظ مونستا دی ذریت او مزداد چه بکم شی صدیقی دی اغا اهل بیتی دیده که هم زبیری مذکر و سرجی کن واسه پده ایکیم رسول من هم دیده ایدی آل خسنا دیده ایدی قومنا دیده ایدی نسلنا وقت اجا بلا دعاو عرض را فبرکتو عرض بی محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد را چه خدای پک نبی اسم واسد رو در نبی اسم ایدوارو پر نسل کدن ویلی دکار چه اتگر نور اولاد اغاد طور اسحاق و سن پاولاد کی و انبیاء او نبی اسم داستر یو در یتیم در یکی پیغمبر در و طول و بنی مرتبه اغاد چطر در و قد اجاب محنس و سن یتلو علیهم و حال قوض رسول کے چطر او کئی پدی بنی آیات کم اتا آیات اتا آیات دا آغی بنی سیو کئیم امین هنا پا خال کئی آنتی جن رسولا قائنا منهم مستقرا منهم او رسول شغال دينا ثابت مستقر جاءت على مستقر لنكي منهم نبرا مطارق اقا زمين شاده رسول ترجي يتلو عليهم تغاطي الكي بجري آيات ذا شخواني ويعلمهم الكتاب او تغيير اجر الكتاب الفمي عديد تغاق القرآن والحكمه والحكمه ما فيه من احكام اغريت ذيك سبيتي لاحكامنا او احكام او تركيب اوسكي دا حكمه دا كم شنو عبارتا اصل كي قران كي تكون دي احكام و حياتي كده 500 بوري بدا حكمه تو نظام دا فو الله حكمت سرا برابر احكام و سرا مسائل سره نو اصل کې حکمت هغه دې ته هم یي چې یو شی په خپل بحال کې وځي دا نو کا ډېر مدبر ده ډېر حکمت ده حکمت نه کار خلي یعنی څه معنی هر شی خپل ځای کې محل کې او وځ کوي او دې تعبیر کا په سنت سره کوي کنه نو دا ارتي دغه چا دي کې څومره شی نه بیان کوي نبی اسلام هغه ټول هغه موځي یا تفقو فی دین اغان دا غیت رجل وزو کل شئین سیمن بحرار تعبیرات جدا دی اصل مقصود جدا عبارات نشتا و حسن کواحید و کل الالاز اقل دماری جشید لکر اے خلدی دی محبوب صفتو نکری یو کسیدہ جو کری بلان جو کری چاریو رنگ سرا چاپل ناسلم نشایر یای عبارات نشتا وحسن قواهد وكل الى ذاك الجمال يشير طول دي الله فاق جمال تحشيارا مراد هذا طول مقصود يودا او نبي كريم صلى الله عليه وسلم سبتنا هم تاسا معلوم دي سمر لو يسبتنا دي نو حضر كي حكمت سر او هذا قرآن كم آياتنا دي او قرآن آياتنا طول حكمت سمتن وغينا فقال في دين مستمبتا كنا دا فکر دا جوڑا دا تو احکامو نا جوڑا ویعنی راہی پاتا ویدکی ہم اور فیقو پکری جیدہ رہی سہرم میں اسے کہنے جا انکا انت راجیل ویتغالبی او حکیمی پسنا خریدن او سر اے خدایا واسے پدری کے رسول ما چتانا دا دسالو کو اے اللہ بلا وجہ دارا چتا کون قوت او تکتا غلبا در اغاسو کم پس کوئی لشی چگا رد کی و پس کی تایوائی ردائی نا تغالی بی پتولو چگا کوئی شی تیمولا کون نیو پیغمبر واسطے او تو پر چنس کئی نا اغیقی بو حکمت دی حکیمی پسن اخری کے کم کار چی کئی اگر طول دے حکمت نخلن حکمت منا دا ہم دا اتقان العلم والعمل اتقان العلم والعمل على حکیم دے اگر علم مضبوط دا نا چی کم علم دے را دا اگر بدل پا جال شی چی دا غلط ہوا تا اور دے اللہ تعالی عمل عام احکم اس مصنوعات اللہ کی کم دی دا اسمان اللہ جو کرے زمکا اللہ جو کرے شمس و کمر پکی اللہ رون کرے تاسو گو رہی دا عمل دا نظام چکم اللہ قیم کرے تم را وقت پتیر شو نہ آسمان آخراب دا نزمکا اور نہ شمس و کمر دا طول بقیدہ چلی گی او مغا پا قل وقت وقت دے سبا بگا مزدخین مزدگر اوقات خمسا دا طول بقیدہ جریو سری ایس فر بگی میرے نظام بقیدہ کم کرکر خسوب کسوب دے دا تنبیحن او دا نظام دا ہم دا غسی دا قو کا عقل فلسفہ کو عقل تا ارائی کنا عقل کے لکا اس کارا چکم دا جدا تاسو گوئی چک اور مکی تورش دمی از تورش دا ویلی دا کارا چا دنور او دی کمر پا مبین که دا زمکا دا حیلش دا زمکا دا حیلش او دا زمکا دا اسمان دا دا که زمکا دا دا اسمان طول دا شتاو دلتا نور دا دلتا زمکا دا کمنش نرمار خلان اسمان خلان دیر غلی کنا دلتا که چه کم دا کمر کمنش دلتا نور دا طول سه آغایی دا پورا آغایی وقلی بعد سی بیاغا دا کم خلق دا علمی فلکیات ماهرانی کن از علی کی دا دمرا میرسی دا دمرا گانتی بوی او جا او حرکت روانی میرسی سی سی بس آغا میان که چه آغا ختم شد مقابلہ راشی بیا مناوش دا ٹول میں کنیتی سی اثر تا سا دا یای گنا دا معقولاتو کن چشای مرکز عرشای مرکز علم تظر کوئی مرکز علم دا چشای ورسی گنا اپا ہوا کیوئی لڑ دا غردی گنا مرکز علم کی پا وقتی دل غردیم کم دا وقت نسا دل خبر اپا کی اگدرش حکمت اگر کہتا حکمت را روز دی بارال ادھر خبر ہمارا دا کولا جدا نظام دا کن دا میں کرتی سی اتا سو گو رہی دلتا کہ یو میں کرتی سی دلتا پروانی میں کیوں تو وست نگا کن کدا تے در جگ بان تک کیا نگا کن کدا بل دینے جگ کورتا کن تان تیرے او کبیر کو کود کی دوڑا بڑا بری جو در بل اسم پاواک یو لڑائی نگوز در زان تا کر کئی بل زان تا کر کئی آغا میان کئی لکا یو کس باو گا یو یو باو گا آو ریز دخو میان کئی مرتا ہوں خوی مدی در یو بود دی جو کئی بود پرس بود بود دی جو کئی جو مات دی جو کئی خوز زان تا بود پرس دی جو بیا غبوت اواکی ویلارو بیا مو بکپل تالیبان رو تیزو مو تالیبان نارو مدرسی وارا مطویر دوائی دو دا جمعان خطو دا خو بولی دو کارا دا خو بیکرکی سی اکر یعنی کانا دکا اواکی ویلار دو ابل من گئی دیکی چیزا سیوکا نا چیدر را شریر را یو شریر ستر را شریر را دا یو تاریبان ہے پتکا وای نه درو خپل خپل دغه ځکه چې زه غواړم پړکو کړه ورا پای ته سر بس چې پېکا اوبو ته خدای ته سي دا نه دا ټول نظام الله کوي کوي به کنه چې سي اثر تر امر کا ځل نه مانا چې داس نو کې کې ته څه کړه دمو مرکز کې نه یو بالکل واسطه چې ورسې کنه داس نو کې بیجی ده نه ګورئ چې مکه بیجی لري که پس مکه نه وي ته نه نيسي لګي د خپل دا بیا ته وځه ده ګان د مکه اثر دلې او د فوج برابر شي ته برابر شي ما واقع کړ لیکن چې کله مرکز عالم ته نه وي لاندې چې کوم څه دی ویلې یو خو سیکل ده ګان لیکن کم میکنه دي سي اثر ضروري کړه آی به را نه پېږي پاس نه زمينه چې لري څنګه دا ضروري دلانه نه کوي حکمت منا اتقان العلم والعمل فعلم مضبوطي وعمل عمل بدي ويزكيهم ويتهلنا شيكم طالب ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سينساب من مال اي رجل سوف كم يسراه يرغب عن ملة ابراهيم جل منا استفهام بما دين في روزي كما تلفي يرغب الخبر ده اے لا يرغبون اصل وبسی رغبت نہ کوي د ملت ابراهیم نه کوي تر په هان چې هغه پری دی الا من سجا نه ست مگر هغه څه کو یو چې هغه به نفر خپل نه جاهل وي ځان باندې نفر خپل کې ذات خپل کې جاهل وي او تفسیر کوي جاهلا انها مخلوقه لله صحیحا نفسه اې دې سمانم چې دا نه پوي په دې خبره چې انها مخلوقه لله چې دا نفس دا پیدا ده پیدا کړل الله دې پرم یجب علی عبادت وجود پنځونی عبادت دي اې دې معنا حاصل تر چې صحیحا خپل لازمی ده مفعول نه وایي بنفسه دا مفعول دی لګړي هغه وجه بیان کړ دا متضمن دا معنا دی جهل دا او جهلا دا متعدی دا او یا دا معنا چې دلته ښځه و ایسال ده جهلا فی نفسه دا جهل ده په نفس خپل کې خپل لکه پرتنه کله کله یي چې فلانکینا خپل ځان غلط ده خپل ځان نه پېژني یفعل ما یفعل ته دې مقام سړی چې دا کار کوي جهلا فی نفسی جهلا په ذات خپل کې بیا فی جه خذا وکو فی سره متعدی و بیا غیر بعد نفسه دا ورته مفید شو یا داسې وکړم او استخف بها یا دا په معنا دی استخفاف سره ده مراد لرم چې دلته الا من سفها استخف بها وامتحنها دا خپل ځانې اوایس پک کو پردانے موحان کو مراد چې اصل کې یو سای چې خپل حق پری خپل ځان او شرمای خپل ځان هغه دی یعنی موحان چې هغه یې حنت کوي شي څه کوي د دې تاسو ګورئ دا جاهلان دي دا الک وی اورینم یو ځای ته پوی دی اکار ته سقط نه کوي دې دا غلط کوي درون ناشتی او چې جاهل او پیږی نه یو څه پورته لږه دې جاهل علامه ولا قد استفعناه يحسرناه في الدنيا بلا قولا قد ادرا فدريان كي بين السلطة والسلطة والخلطة وفخلت خلط سرا خليل الله لكم من قدر ودا ابن الفاخر كي البطا دي صالحين در صالحين مرد معفوض دي الذين لهم الدرجات علام فقد قد درجات علاج الوجد جاءت لا خبره توي من ذهب خل اسلم اذن انا ان قد انقاد ينقاد اذن كي ان خياط ما دار لا اجوف تي عوامين كي خزشية ان قد لله منقاد ستبيزم واخلص له دينك وخلصك الله فالك دينك قال اصلا رب العالمين ايمان نجي ايلا ما دان صلده رب العالمين تم يعني زمن قادم ووصار ابراهيم بنيه ويعقوب وصلت يا ابي كان او سبب فان نظر ودي ملت ابراهيم سر ابراهيم نم چاته سر بنيه زمان خپلتا ويعقوب ويعقوب وصلت يا ووصى ابراهيم ووصى يعقوب بنيه يعقوب سن خپل نظر قال يلي يعقوب سن يا بني ان الله اصطفى اي بچو وغزا دين دين اسلام فلا تموتن تاسو ممر کیږئ مگر په ځای کې چې مسلمان وي نه یې تر دې اسلام نه و امر به ثبات لري و موږ په ثبات سره په دې اسلام باندې الا مصادره د موتې تر هغه اتصال دې مرګ پورې مرګ پورې په تاسو اسلام ثابت شي اذن مقصود دا ده چې نه یې فلا تموتن مرنه نه یې مخه انسان په اختیار کې نه ده خو له قدم مطلب ده چې تاسو کوی تو دښمن حمله پاتې نه لګي هر وخت بیدار اوسه که بغل آسوانه سا هر وقت پیدا ہو کشفاری کری مرکم پسند لگی کپنش اما چاہتا دیکھ برای سکر شیر ہے نمترم سے کل قیاد جس ارکشی بنے ہو کچھو لی کلے ہو تا ہر شی پتہ لگی کو مرگی سے پتہ نہ لگی لا سمین راک را وپسی سے پتہ نہ لگی کپنش اوستا سو کو دی لگی وپسی سے پتہ لگی بلا کول دی لارو او پسې پسې بیا به دې ځای ته رسو کنه ګورو کمر راغلو بس او پسې نو مر پته نه لګي خو خدای په کې چې هر وخت الله الله لا اله الا الله دا ذکر کوي ایمان باندې ثبت هر وخت که پسې نو الله پاک اصل کې مقصود دا ده چې اسلام ته غړي هغه داسې مې په ثبات باندې واحد وثالث يا الله درجة الشيخ